بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أحدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سورة مريم مقصد د سورتو عجز المصطفین عجز الله ذکر کو عاجزی الله ذکر کولا داغه اوچتو مخلوقاتو چونشو مخلوقاتو چه الله د خپل عبادت د پاره چونکړیو هغه اوچت خلق چې انبیاء او اولیاء او پرشته وي داغی عجز الله ذکر کو او الله خپل مالکیت خپل خالقیت او خپل اختیار ثابتو چې دا ټول مخلوقات ما ته محتاج دي او زه الہ ما. سورت دوی سے او اول عیسی کې د زمینی مخلوقاتو عجز الله ذکر کو چې انبیاء او اولیاء جلیل القدر انبیاء د ځان نه تکالیف نه دی لری کړي. دارنګه د جبرئیل آیت نمبر 64 نه دوی میسوا پدې کې د ملائکو عجز الله ذکر کو دا آسمانی مخلوقاتو چې وګوره جبرئیل د الله د حکم نه بغیر خوزیدیم نشي نظمه کې ترا کوزیدی شي. مخکینی آیاتونو کې الله زواجر ورکړو مشرکین او تا منکرین او تا. یوم نحشر المتقین اوس بشارت ورکړي الله متقیان او تا هغه پرهیزګار او تا چې اغوی د دې صورت مسله اومنله دارنګي دا اللہ دا توحید اقرار اکڑے دے او پاغی با نکلک ولاڑ دے چی یو اللہ الہ تے یو اللہ حاجت روا دے بل سوک الہ نشت دے. اللہ و یوم نحشر المتقین پاغروز چی پورتا بکو مون متقیانو لرا. متقی سوک تے متقی دا پارا دری شرائط تی. اول چې د الله د کتاب علم ورسره وي چې د الله په کتاب باندې پوهیږي حلال او حرام پیژني دارنګي پاغ خپل علم باندې بیا عمل هم وي او دا غ علم بیان هم بیا خلکو ته کوي دي ته وي متقی. یا الذین یتقون الشرک اغه کسان چې غوی د شرک نه ځان ساتي دا متقیان دي. خو یاد ساتي چې د الله کتاب ته نوی ناس هغه شرک نشي پیژندلې. کنه تاسو کې څونه ملګری دي دا ټول ملګری د قران د ناستې نه مخ کې تاسو وګورئ تاسو توحید پیژنده تاسو شرک پیژنده دا او چې د الله کتاب تکینه نو توحید او شرک په پیژنې حلال او حرام به پیژنې نو متقی دې ته نه وای چې بس ګیره پریخي وي تسبیح لاس کی وي او الله الله کوي او دا متقی دې ننا متقی هغه کس ته چې هغه د الله د کتاب عالم وي دارنګه بیا عمل مور سره وي او داغی بیانم کئی دغ متقی دی. نو اللہ وی دا متقیان دا با زمان ملمانی دا قیامت پورزا پا آغر وز چی پور تا بکی اللہ متقیانو لرا دغ پریزگارانو لرا مومنانو لرا الر رحمان میربان بادشاہ تا وبدن ملمانا وفد د شاهی ملمنو ته وی د بادشاہ چې کوم ملمانی هغه ته وفد وی یروی پلان کی زینه وفد راغلی دی د امریکای نه وفد راغلی دی د چین نه راغلی دی د هندستان نه وفد راغلی دی نو وفد راوی کی هغه دغه ته وی ملمنو ته وی چې هغه د بادشاہ ملمی نو د قران عالمه او د قران طالبہ تب د الله ملمی په دنیا کې چې معمولی سړی تا ملمی کې تسونه خوشاله گی نو په آخرت کې به د مهربان بادشاہ دا ملمانه وی. کم خلق به ملمانه وی چې هغوی د ځان د شرک نه ساتلی وی د توحید عقیده وی او په خپل عقیده باندې کلک ولاړ وی په دنیا کې نو دا به د مهربان بادشاہ ملمانه وی د الله ملمانه بوي نو چې د الله ملمشه نو ستا به سونه عزت وی میزبان به الله وی او ته به مهمانې سونه خون به کوي او هغه څنګه تیاری به بیا الله کوي د خپل شان مطابق. دنیا کې چې خلک د چا ملمشي نو د خپل وس مطابق ململه تیاری کوي چې د چا څومره وسی د هغې وس مطابق هغه له تیاری کوي د خوراک بندوبست وله کوي. نو تاسو سوچ کې راوستی شئ چې مهربانه بادشاہ د الله تاسو میلمانه شئ نو تاسو له به کوم ځای تیار کړی وي او تاسو له به څونه تیاری کړی وي. الله مخکې ویلی وو چې کافرانو لم الله تیاری کوي د عذاب تیاری کوي نو هغه عذاب سړی په ذهن کې راوستی شي هغه څنګه عذابی. نو دغه شان متقیانو لم الله تیاری بکړی وی دا به میلمانه وی د الله. ونسوق المجرمین او روان بکړی شي مجرمان. مجرمان سوکو سوره یاسین کې مرازی چې اعلان به وشي وامتازوا ايها المجرمون چنن بیل شهو مجرمان مجرم بسو کی مجرم بدغه کسوی چې د الله سره شریک او برخدار جوړی چې دا په دنیا کې به اولیاء او تچغی والے دارنګي د الله نه ما سیوا به مخلوق ته سرخ کته کو نو دغه و مجرمی دا مشرک دا و مجرمی دارنګ د الله د کتاب مقابله کړی وی په دنیا کې انکار کړی وی د الله په آیاتونو باندې انکار کړی وی دغه به مجرمي. نسوق په عربی کې هغه روانې دوته وی هغه تلو ته وی چې شاته نور پسې چابک وی چابک پرشتي ور پسې رواني وی او چابک پور سره شاته نه پی وی دغه تلو ته نسق وی په عربی کې. نو روان بکړي شي د مجرمان الى جهنم جهنم تا وردن تگی بوی دا جب بی روتی وی دا تند دا لاس نا دا تند دا لاس بی دا جب روتی وی او شاتن باور پس پرشتی وی او جهنم تا بیروان کردی وی اول خوب دوی او بغواری حدیث شریف کی رازی یو حدیث شریف کی رازی چه اول خوبا جهنمیان چغی وی سو سو کالو پوری و چغی وی دو او بو طلب بکی او چه کل والا بیا او بو ورکڑی کی گی نو آغا دون گرمی او ببوی چه داغی شدت قرآن زی پزی ذکر کرده ده چه سنگه ده مخ تا اونی سی اغا او بو نو دا مخ دا سرمن بی پا اغا او بو که ورغزارشی اغا دوم را خطرناکی او ببوی نو اللہ وی تکی بیروان کردی اول خوب اور لور کئی نا او چه وری کی نو چه سنگه اوس کی نو یا کلمه مت باروزی دون خطرناکی دغه بوی حالت پوی ده جهنمیانو نو اللہ وی روان بکڑی شی دا مجرمان جهنم تا تگی اولی با تگی وی چه دوی دا اللہ کتاب تا نو ناس کنا دا قرآن اوبی نو اسکلی ری نو اخکڑی پا دنیا که نو پا آخرت که با تگی وی لا یملکون الشفاعتا واقدار با نوی دا خلاص اولو واقدار با نوی دا خلاص اولو شفاعت آغا دو قسمه ده یو آغا شفاعت تی شفاعت ازنی او یو شفاعت قهری ده قرآن کریم زی پا زی رد کئی دا شفاعت قهری چه دا اللہ نا پا زور خلاص اولو والا بنوی پا قیامت کی دا اللہ نا سوک پا زور خلاص اون کی بنوی زی پا زی دا شفاعت مسئلہ بانی تفصیل تاسو تشوی ده او یو اغا شفاعت تی چه دا با پس دا اجازت دا اللہ نوی اللہ با خپلو نیکانو باز نیکانو بندگانو تا لکه اول شفاعت پا نبی علیہ السلام کئی دا خپل امتا دارنگی دا حساب کتاب شروع که دو دا پارا با نبی علیہ السلام شفاعت کئی بیا با دا خپلو اغا امتیانو دا پارا شفاعت کئی چه دا اغوی عقیده برابر وا خو عمل که تی سستیا شوی وا نو آغی عقیده پارا با شفاعت وی نور شفاعت قهری چه دا اللہ نبی پا زور اخلاص کی لگه دا دا باز ناکار پیرانو دا عقیده دا چه مریدانو تاوی یه رمونز مکوی اعمال مکوی عقیده مبرابروی مون با مزان سر جنت تا بوزو مون با مخلاصو نو اللہ دا دی شفاعت اغا زیف زیرت کئی دلتم اللہ وی لا یملکون الشفاعت واقدار با نوی دا خلاصو لو دا خپل زان یا دا خپل مریدانو الا من اتخذا مگر اغا سوک چنی ولی و میربان بادشاہ سرا اهدن وعده لوز د توحید لوز د توحید عقیده برابر و یو طرف تا اللہ رد کئی دا نفی دا شفاعت قهری چه پا زور اخلاص اولو والا بنوی بل طرف تا اثباتو کو چاچه توحید اغا وعده دا اللہ سر دا یووالی کڑی و نو اغا با دا میربان بادشاہ پا نیز بانده بیا شفاعت اغا با کئی و دا اغی خپل شرائط تی وقالو اتخذ الرحمن ولدا بیا رد کئی اللہ زجر ور کئی اغا مشرکانو تا چه اغوی دا اللہ سر نائبان جوڑ کڑی دی نازولی جوڑی دا اللہ سر وقالو اتخذ الرحمن ولدا اوائی دوی نیولی دی میربان بادشاہ ولدن نائب یا ولدن نازولی دا مشرکان اللہ وی دا خبر کئی چه میربان بادشاہ نائب نیولی دی نو مخ کیوی چه برا اخکتا خو اختیار دا یو اللہ دی پاسمان کم دا اللہ اختیار دی پزمک کم دا اللہ اختیار دی نو نازولی دا کم طرف نونیو نائب دا کم طرف نونیو نائب خو اغا سوک نیسی چی اغا کی اجز وی اغا کمزوری وی نو دا مشرک اجز ثابتی اللہ لرا نو سوی وقالو اتخذ الرحمن ولدا وای دوینی ولدی مهربان بادشاہ نائب یا نازولی نازولی پیجنی نیازبین لکه بازی زوی چه اغا دا پلار نیازبین وی یو وی نو اغا دا اغا ار یو خواهش پورکی دا پلار دا اغا دا خواهش پورکولو نمجبور وی نو هغه تاسو وی دا نازولې دی چې هغه ارس غواړي هغه پلار ولروړي هغه ته مجبور وي دا هغه د مینې نه دا هغه د محبت نه مجبور وي نو د مشرک دا خیال دی چې یاره باب د دې بابا نم الله مجبور دی دا اولیاء دا د الله نازولې دي نو نعوذ بالله دوی چې څه غواړي کو هغه غلط وی او کو صحیح وی هغه الله پوره کوي نو دا دونه خطرناکه خبره ده الله وی لقد جئتم شيئا ادا فتحقیق سرا راتلل دی کو یو شی ادن سخت ډیر سخت خبره دی وکړه دا خبره دومره خطرناکه ده چې د دې د شدت تو ګرا په دې بل آیات کې الله وی تکاد السماواتو قریب دی چې اسمانونه یتفطرنا ویلی شي د د د خبرې نه د د د وینا نه منه د د د وینا نه دا دومره خطرناکه خبره ده چې څوک وایي چې د الله نائب شته د الله نازولی شته نو الله وایي دا دومره خطرناکه خبره ده چې د دینه د اسمانونو ویلی شي قریب دی الله وایي وتنشق الارض او اوچوي زمکا وبچوي زمکا وتخر الجبال حدا او پریو بزی غرونا ٹوٹے ٹوٹے اللہ و استادا خبرا چی اللہ نائب نیولے دے نو دا دا ایٹم بم نم زیادا خطرناک دا دا دا ایٹم بم نم زیادا خطرناک خبرا دا سنگ چی پا ایٹم بم سر تبایی رازی ملکون تباکی گی نو اے مشرکا چی تا اوی چی دا اللہ سر نائب شتا نو دا دا سی و خبرا دا چی اللہ وی قریب دی سورت کهف کیم اللہ وی ویلیو یخرج من افواہم کبرت اللہ وی دا سی خبر دخلی نروباسی سورت کهف کی تیر شو دا سی سخت خبر دوی دخلی نروباسی چی اگر دیر خطرناکی وی لکه او گورا چو گورا اسمانون ویلی کی گی زمکش وی مطلب دا دی زلزله دا استا دا خبره ایتم بم دی دون خطرناک خبره دی کرده دا ان دا اول رحمان ولدا چی رابلی دوی مهربان بادشاه لرا نائب چی رابلی دوی مهربان بادشاه لرا نائب ان دا اول رحمان ولدا دا دمر خطرناک خبره دا سوک چی وی دا اللہ نائبان دی اللہ لعجز ثابتی اللہ لکمزوری ثابتی وما یم بغی لرحمن او ندی مناسب دا پار دا مهربان بادشاہ ان یتخذ ولدا چی اونی سی نائب چی اونی سی نازولی یا نائب بعضی خلق معنی که زوی نو په ذات کې الله سره څوک شریک نه دی جوړ کړی چې دا ولد په معنی د زوی ولد په معنی د نائب راضی سورته بقره کې تاسو لوستیو او به دا غي 15 جوابونه هم کړو ان کل من فی السماوات نشته دی مگر ټول د دینه هغه څوک چې په اسمانونو کې دی ول ارض او په ځمکو کې دی الا آت الرحمن ابدا مگر رابشی مهربان بادشاہ تتابدار رابشی مهربان بادشاہ تتابدار اللہ وی پا دی اسمانون و پا دی زمکو کچھ سون مخلوقات تی ان کلن نیشت دی طول من اغا سو پی سماوات چی پا اسمانونو کی دی والارد او چی پا زمکو کی دی الا آت الرحمن ابدا مگر رب شی مهربان بادشاہ تا تابدار یا عاجز اللہ تبا تابداری کی ادارنگی دا اللہ پا نیز با عاجز رازی دا قیامت پورز چی دا دوی کم حالت وی او خلقی او گوری نو طول با عاجز وی پا آغی وقت که بس او خبری نشی کولی دا اللہ پا مخ کے لقد احصاهم فتحقیق سر شمیرلی دی اللہ دوی لرا وعدهم عدا او تیاری کړی مونږ دوی لره تیاری دا چا چې شرک کړی دی دا رنگ دی الله سره نائبان جوړ کړی دی دا الله سره نازولی جوړ کړی دی دا الله سره شریک او برخدار جوړ کړی دی الله وی یو یو مشمیرلی یو یو راته پته ده او ما ولا تیاری کړی دی د عذاب مخکې 80 نمبر آیات کې مویلو چې ما دوی لرا تیاری کړی دی ما ته برازی الله وی ونرسو ما یقول ویاتین فردا ما لبتش تور رازی او زی پی جنم هر یو ز اخلم پا میراس کے دار سما تفاتی کی گی وکلهم آتیه یوم القیامت فردا دا دی تفصیل مخ کے 80 نمبر آیات کم شو وکلهم آتیه او هر یو دا دوینا آتیه رابشی پر وزی دا قیامت فردن تش تور صرف اغا خپل عمل باور سروی اغا کم دنیا کے چی بنگلی وی پا دنیا کے مال و اولاد و اغا عرص بت پاتی وی او مال با تش تور رازی پا دنیا کو که خوب فخر کو چی زما دا زما دی دا عرص زما دی و قیامت کے اللہ سوئی و کلهم آتیه یوم القیامت فردا هر یو دا دوی نرابشی پا روز دا قیامت تش تور ان الذين بیا بشارت ورکی اللہ مومنانو تا یقینا اغا کسان آمنو چی وی منل مسئلہ دا دی صورت مسئلہ سو چی طول مخلوق اللہ تا عاجز دے او اللہ اغا مالک الملک تے دا مسئلہ او منل او دا مسئلہ او منل چی یو اللہ الہ تے یو اللہ حاجت روا دے یو اللہ برا مدد کوم و عمل الصالحات او عمل کو نیک پا طریقہ دا سنتو مطابق دا سنتو سیجعل لهم الرحمن ودا زرد چ او بغرزی دوی لرا مہربان بادشاہ ودن دوستی ودن دوستی راش کو د مہربان بادشاہ دوستی غواړي د الله سره تعلق غواړي نو راش د الله کتاب تکینا عمل او عقیده هغه برابر کا نور سو غواړي وګوره الله د دوستی اعلان کړي اغا مالک الملک نن کو دا ملک بادشاہ ہوئی چھ پشاڑن کے پلان کی زما دوست تھے زرداری ہوئی چھ پلان کی زما دوست تھے دارنگے آرمی چیپ ہوئی چھ پلان کی زما دوست تھے نو آسونا بسڑے خوش آلی گی نو آغا بادشاہ اللہ رب العزت اغا سوئی چھ زردے چھ او بگرزے اللہ دویلر دوستی چی دا اللہ دوستی دا تا حاصل شوا نور سدی او دا اللہ دوستی دا اللہ دا کتاب نہ بغیر نہ حاصلی گی دا مخی تجکم کتاب پروت تے کو دا اللہ دوستی حاصل اول غواڑے او اللہ سر تعلق جوڑ اول غواڑے نو دا اللہ کلام دے دیتا سو سوئی دیتا وی کلام اللہ دوستی کو پا خبر جوڑی گی گنا نو دا اللہ خبر پسکی دی دا اللہ پا کتاب کی دی نو دا اللہ کتاب تا رازا پا شوق سر رازا پا مین و محبت سر رازا او دا اللہ کتاب اورا مخ کے ویلیو چی جبریل تا نبی علیہ السلام نوی چی زر زر رازا چی زر دا اللہ کتاب اورا ما دا اللہ کتاب ستانا اورا ما زر زر رازا نبی علیہ السلام لخو دا اللہ کتاب ورتو دارنگی پا ہر رمضان کے با جبریل راتو او نبی علیہ السلام تا دا اللہ کتاب وے نو نبی علیہ السلام دارنگی نبی علیہ السلام سمر شوقو چھ صحابو تا بے راشے ما تا دا اللہ کتاب ہو رہے او آیا اغیبو تا دا اللہ کتاب وے پا صحابو کی چھ کم قاریان بو او دا قرآن کریم کل تلاوت پہ کو نبی علیہ السلام آخو چونکہ پا مانا پا الفاظ پوئے دل دا اللہ پا کتاب باندے پوئے دل نبی علیہ السلام باورتوی زستان قرآن اورم نبی علیہ السلام باورے دو نو دا قرآن دا اللہ پا کتاب سرا دوستی حاصلی گی دا کلام دا اللہ دے دا اللہ سرا کو کلام کو الغوار راش دا اللہ کتاب تکینا عقیدہ و عمل برابر برکا دا اللہ دوست پشے او اس شک راضی چیر دا اللہ دا کتاب خو دیر گران دے کنا دا اللہ کتاب دا دیر گران دے نو دفع دا وهم اللہ کی فإنما یسرناہ بلسانکا نو پس یقیناً آسان کڑی دی مونگ دی قرآن لرا بلسانکا پا جب استا باندے اے مبلغ دا قرآن نبی علیہ السلام تا خطاب دے, نبی علیہ السلام تا اللہ وی پس یقیناً یسرناہو آسان کرے دے مونگا, اللہ وی ما آسان کرے دے. او ملا سوئی دیلش پڑس علوم پا کر دی, دا خود دیر گران کتاب دے او دے دا پارا دیر علوم پا کر دی, نو خلقو تے دا اللہ کتاب ولقد یسرناہو. بل دے کہ اللہ یعنی دون تاکیدی الفاظ روڑی, اللہ وی ما آسان کرے دے, دے وی گران دے, اللہ وی ما آسان کرے دے, او ملا وی ندا گران کتاب دے. زکا ملا لپا خپل ورزینا چالا چی قرآن ورزی پا خپل ول ورزی اغتا آسان وی, چالا چی نو ورزی اغلا گران وی خام خواتا گران وی. نو اللہ وی فا انما یسرناو بلسانے کا, پس یقیناً مونگ آسان کرے دے دے قرآن لرا پا جب استا باندے, نبی علیہ السلام پا جب باندے صحابو تا آسانو, دا صحابو پا جب باندے اغا تابعینو تا آسانو, دا تابعینو پا جب باندے تب تابعینو تا اغا آسانو, دارنگ رازو اور پسے نو زمونگ دا استاس پا جب باندے اغا مونگ تا آسانو, او زمونگ پا جب باندے تاسو تا آسان دے, دا سلسلہ تر قیامت پوری بجاری وی. نہ اللہ وی با انما یسرناہو بلسانکا, پس یقیناً آسان کرے دی مونگ دے لرا پا جب استا باندے, او صد پارا لتو بشر به المتقین, دے دا پارا چی زیر ورک پا دے قرآن سرا متقیانو تا, اغا پریزگارانو تا, مواہدینو تا, وتنذر به او اویرے پا دے قرآن سرا قوم اللدہ, قوم جگڑالو. جگڑالو کم قوم دے چې دا اللہ پا آیاتونو کی بے جگڑے کولے, دا اللہ دا کتاب بیان چی بکے دا جنگ بے جوڑ کو, دارنگے دا اللہ کتاب چی بے بیانے دو کم زے کے ال تب جنگ جوڑو, اوی دوی زمگ اولیاؤ تا بدوئی, دی مونگ دا درگاونو نمنے کئی جنگ بے جوڑو. نا اللہ وی اغا کسانو تا, اغا مشرکانو تا, اغا قوم تا چی اغا جگڑالو دی, اغی پی اوی رے. وکم اهلکنا قبلهما, یرا دا قران ته چې نکینی نو الله تباہ کوي ولینا. نو الله وی وکم اهلکنا, سمر ډیر هلاک کړی دی مونږ په خوا من قرنن د پیړونا. وګوره کنا الله وی دا سمر اقوام هغه ما تباہ کړی دی, قومونه می تباہ کړی دی. هل تو حسو آیا وینی ته منهم د دوینا من احد یوتن لرا, او تسمع لهم رکزا, یا اوری تو کش دخپو د دوی. الله وی اوگو رکنا منکرینو د قرآن, منکرین د قرآن د پیغمبر دشمنان, اغا ما داغوی نسل الله وی ما تبا کرده. نبی علیہ السلام تا اللہ نوی این نشان اکا هو لبتر, پس یقینا ستاغ دشمن اغا و بیوٹوی. دارنگی اولاد بے نوی, ابو جیل تو گورا اکرمر رضی اللہ تعالیٰ نوی زوی دے, خدا غنم اغا صحابی دے, خدا غنم اللہ اولاد مخ کے ندے روستے, دا ابو جیل اولاد نشت دے, دا فرعون اولاد نشت دے, دا غٹو غٹو کافران چی دا نبی علیہ السلام ہو, دارنگی دا نور و انبیاء و دشمنان ہو, دا اللہ دا کتاب مقابلی تر ہوتی ہو, اللہ اغا دشمنان تباہ کری دی, اغا نسلون والا اللہ ختم کری دی. اللہ وی تا اوری یو کس لرت وینی پا دی زمک باندی دا غوی پا اولاد کی سوکشتا, او مومنان اللہ زیادتی او گورا زمون دا استازانو آغا سلسلہ نبی علیہ السلام ترسی. دارنگی دار چا چکم غصون قبیلی دی دا مومنانو دا غوی یو نسب دی او غر روان دی, او اللہ زیاد کری دی, او منکرین اللہ پا هر زمانہ کی تباہ کری دی. اللہ وی حل تو حس منم, آیا وینی تا دوینا من احد نیوتن پا دیزمک سوکشتا, او تسمعو لهم رکزا, یا اوری تا دوینا کش دخپو. یعنی داغا کنایتن الفاظ اللہ روڑی چه داسه می ختم کری دی چه نام و نشانی نشت دی, نام و نشانی نشت دی. نو سورت مریم اغا احتتام تا ورسیدو, اللہ سورت کے عجز المصطفین داغا چونشو مخلوقاتو عاجزی اغا ذکر کولا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, اغا روز چه پورت بکریش متقیانا پریزگاران مهربان بادشاہ ته میلمانه و نسوق المجرمین الی جهنم وردا او روان به کریشی مجرمان جهنم تا جهنم تا وردن تگی لا یملکون الشفاعت واقدار بنوی دخلا سولو الا من اتخذ عند الرحمن اهدا مگر اغا سوک چینی ولی و مهربان بادشاہ سرواده د توحید یا لوز د توحید وقال اتخذ الرحمن ولدا او وای دینی ولی دی مهربان بادشاہ نائبا لقد جئتم شیئا ادا فتاقیق سر رات للیو کویوشی سختا تکاد السماواتو قریب دی اسمانونا یتفطرنا چه ویلی بشی منهم ددد دی وینانا و تنشق الارضو او او بچویزمکا و تخیر الجبالو او او پریو بزوی غرونا حد دن ٹکڑے ٹکڑے ٹوٹے ٹوٹے انداو لرحمان ولدا ادا چرا بلی دوی مهربان بادشاہ لر نائب و ما یم بغی لرحمان او ندی مناسب د پاره د مهربان بادشاہ ایت تخذ ولدا چی اونی سی نائب یا نازولی ان کل من فی السماوات نشت دی طول ما اغا سوک چی پاس مانونو کی دی والارد او پزمک کی دی الا آت الرحمن ابدا مگر رابشی مهربان بادشاہ تا تابدار یا عاجز لقد احصاهم پتاقی سرش میری لیدی مونگدوی لرا وعدهم عدو تیاری کو مونگدوی لرا تیاری وکلهم آتیه او هر یو ددوی نرابشی فروز دا قیامت فردن تشتورا ان الذین آمنو یقینا اغا کسان چی مانی روڑ لده وی منلا مسل ده صورت و عاملو صالحات و ملیو کنیک سیجعلو لهم الرحمن و دا زرد چی و بگرزی دوی لرا مهربان بادشاہ دوستی فا انما یسرناه بلسانی کا پس یقیناً اللہ آسان کرده دی قرآن لرا پا جبستا بانده لتو بشر به المتقینا دید پارا چی زیری ورکی پریزگارانو تا و تنزر به قوم اللد او یری پا دی قرآن سر قوم جگڑالو و کم اهلکنا او سمر دیر حلا کردی دی مونگ پخوا من قرنن دا پیڑونا حل تو حس من هم آیا وینی تا ددوینا من آدن یوتن او تسمعو لهم رگزا یا اورت ددوینا کش دخپو ملگری پا بنده سر رازه درش که چوٹیانی مکوه سو کم ملگری نرازی اغیل دعوت ورکوه ترحمنا لنکونن من الخاسرین اللهم انا لا ذکرک و شکرک اغفر لنا ذنوبنا و کفر صلی اللہ علیہ وسلم.